จนแกไม่อยากออกจากบ้านไปไหนแกก็พูดเสมอๆที่บ้านว่าเจ็บแสบจริงๆแต่แกไม่กล้าพูดมากแกกลัวผีจะเล่นงานแกอีกแกเตือนลูกๆของแกว่าอย่าเป็นคนพูดอะไรพร่อยๆอย่างแกเดี๋ยวมันจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตนภายหลังแล้วมันแก้ยากแกว่าอย่างนั้นครับย่าของคุณสมศักดิ์เล่าว่าสมัยที่ย่ายังเริ่มเป็นสาวนี่ย่าก็ไปค้าขายกับพ่อของย่าไปค้าขายด้วยการพายเรือไปสินค้าก็อยู่ในเรือค่ำไหนก็นอนนั่นแต่ว่าต้องหาที่นอนให้ปลอดภัยตามตีนท่าหน้าบ้านคนจะได้ไม่มีใครมาจี้มาปล้นหรือว่าขโมยของมีอยู่วันหนึ่งมันเย็นเกือบค่ำแล้วแต่ว่ายังหาที่พักไม่ได้เพราะว่าละแวกนั้นไม่มีบ้านคนเลยก็รีบพายเรือกันเป็นการใหญ่เพื่อจะได้ไปถึงบ้านสักหลังที่น่าจะมีอยู่ข้างหน้านู้นผ่านมาตามคลองเปลี่ยวมาถึงตรงนั้นมันก็โผล่เพลมากแล้วย่านั่งพายอยู่ทางหัวเรือพ่อของย่าก็อยู่ทางท้ายเรือข้างหน้านั้นมีต้นไทรย้อยอยู่ต้นหนึ่งใหญ่มากยืนต้นอยู่ชายคลองกิ่งใบแผ่ลงมาเหนือลำคลองด้วยมันก็ดูคระครึ้มไปหมดพายกันไปพอลอดใต้ต้นไทรย่าก็สะดุ้งเฮือกกรีดร้องเสียงหลงรีบก้มตัวคุดคู่กับพื้นเรือแล้วก็บอกกับพ่อบอกพ่อผีหลอกผีที่ไหนกันไม่เห็นมีเลยผีจริงๆอ่ะพ่อไม่เห็นเนี่ยพ่อของย่าก็รีบจ้ำเรือให้พ้นจากใต้ต้นไทรเพราะย่ากลัวมากถึงก็ร้องไห้เลยทีเดียวพอพ้นมาแล้วย่าก็ยังไม่หยุดร้องไห้บอกกับพ่อบอกว่าพ่อผีจริงๆนะพ่อมันอยู่ที่ต้นไทรฉันเห็นมันชัดๆเลยมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ที่กิ่งไทรที่เราพายเรือรอดไปนั่นแหละมันเอาขาเกี่ยวกิ่งไทรไว้แล้วก็ห้อยหัวลงมามันเป็นผีผู้หญิงผมยาวเฟ้ยเลยพ่อเส้นผมมันน่ะมันมาระที่หน้าฉันเลยละพ่อปรากฏว่าพ่อของย่าก็หัวเราะหาว่าย่ากลัวไปเองที่ระหัวนั้นไม่ใช่เส้นผมหรอกแต่เป็นรากไทรย้อยที่มันห้อยระยะลงมาเหมือนกับเส้นผมไม่มีผิดแต่ย่าก็ยืนยันว่ามันเป็นเส้นผมจริงๆไม่ใช่รากไทรถ้าเป็นรากไทรมันก็ต้องแข็งกระด้างบ้างแต่นี่มันนุ่มไม่ใช่รากไทรอย่างแน่นอนเสร็จแล้วย่าก็เงยหน้ามองขึ้นไปก็ยังเห็นมันเอาขาเกี่ยวกิ่งไทรอยู่ย่าเชื่อเพราะว่าย่าเห็นกับตาแต่พ่อของย่านั้นไม่เชื่อแล้วเพราะเขาไม่เห็นพายเรือกันไปอีกพักใหญ่ก็เจอบ้านคนปลูกอยู่ชายน้ำเป็นบ้านหลังใหญ่ก็เลยพากันจอดเรือขอเขาพักที่หัวสะพานชายคลองเจ้าของบ้านก็ใจดีนอกจากให้จอดเรือพักแล้วยังชวนกินข้าวด้วยกันอีกย่าก็ทำกับข้าวเอาไปกินร่วมวงกับเจ้าของบ้านหลังนั้นกินข้าวกันไปก็คุยกันพ่อของย่าก็เล่าว่าพายเรือผ่านต้นไทรใหญ่มาต้นไทรมันยื่นกิ่งก้านลงมาในคลองแล้วย่าก็หาว่าผีมาหลอกเอาขาเกี่ยวกิ่งไทรห้อยหัวเอาผมระใบหน้าเล่าจบพ่อของย่าก็หัวเราะเพราะเข้าใจว่าย่ากลัวไปเองแต่ปรากฏว่าเจ้าของบ้านทั้งครอบครัวไม่หัวเราะกันเลยแล้วก็พากันมองหน้าย่าแล้วมองหน้าพ่อของย่าแล้วก็หันมามองหน้ากันเองพ่อของย่าก็สงสัยก็เลยถามว่ามีอะไรหรือเปล่าวะเจ้าของบ้านก็เลยเล่าให้ฟังว่าที่ต้นไทรใหญ่นะก่อนโน้นเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งไปผูกคอตายเพราะว่ามีผัวอยู่กินกันจนมีลูกคนหนึ่งแล้วต่อมาลูกก็เป็นโรคลมชักตายไปผู้หญิงคนนั้นเสียใจมากจนผายผอมไม่ร่าเริงหมดอะไรตายอยากผัวก็เลยเบื่อหน่ายก็แอบไปมีเมียใหม่อยู่ที่หมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งนะพอค่ำๆก็อ้างกับเมียว่าจะไปหาปลาเสร็จแล้วก็หายไปครึ่งคืนค่อนคืนเขาไปหาปลาจริงๆอ่ะลงเบ็ดลงข่ายไว้แล้วเวลาที่เหลือก็จะไปหาเมียใหม่ไปโกกไปกอดกันจนเมียใหม่ตั้งท้องความลับมาแตกตอนที่เมียใหม่ตามมาที่บ้านมารู้ว่าเขามีเมียอยู่แล้วเมียที่ตรอมใจเรื่องลูกตายแล้วยังต้องมาตรอมใจเรื่องผัวนอกใจอีกก็เลยเสียใจจนไม่อยากจะอยู่ต่อไปไปผูกคอตายที่ต้นไทรกิ่งที่ยื่นไปทางลำคลองนั่นแหละพอได้ฟังจบทั้งย่าและพ่อของย่าก็เงียบกริบเลยย่านั้นขนลุกสู้ขึ้นมาหวาดกลัวจนไม่กล้าไปนอนที่เรือต้องขอเจ้าของบ้านให้นอนบนบ้านให้พ่อของย่านอนเฝ้าเรือตามลำพังคนเดียวเจ้าของบ้านบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นผีที่ดุมากหลอกผู้คนละแวกนั้นกลัวกันหมดผัวไปอยู่กับเมียใหม่ก็อยู่ไม่ได้หลอกทุกคืนจนต้องหนีไปบวชที่วัดใกล้บ้านแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้ถึงได้เลิกรังควาน แต่ว่ายังไม่ยอมไปจากต้นไทรที่ผูกคอตายยังหลอกหลอนผู้คนที่สัญจรไปมายามมืดค่ำในการไปค้าขายทางเรือเนี่ยย่าโดนผีหลอกหลายครั้งหลายหนนะครับย่าตายไปหลายสิบปีแล้วแต่เรื่องที่ย่าเล่ายังเก็บอยู่ในหัวสมองของคนที่ได้ยินได้ฟังไม่ลืมเลือนเพราะว่าตอนเด็กๆในคุณสมศักดิ์นอนกับย่าทุกคืนย่าเล่าเรื่องเหล่านี้แล้วก็เรื่องอื่นๆให้ฟังทุกคืนเลยครับคนแก่ๆได้มีเรื่องเล่าเยอะอย่างเรื่องหนูผีเนี่ยคนเล่าชื่อยายเตี้ยเป็นเพื่อนของยายเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กวิ่งเล่นด้วยกันมาโตแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่งงานมีลูกแก่เฒ่าแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันยายเตี้ยเคยเล่าให้ฟังว่าเคยโดนผีหลอกที่ท้องนายายเตี้ยนี่อยู่ใกล้ๆกับโคกดินมีป่าไม้สูงสูงน่ากลัวอยู่กลางทุ่งกว้างห่างไกลจากผู้คนวันนั้นยายเตี้ยไปทำนาคนเดียวเพราะว่าตาเทิมผัวแกนะขี้เมาหยำเปพอเมาก็ลืมงานลืมการหมดนะนั่งซดแต่เหล้ายาปลาปิ้งไม่ห่วงปากห่วงท้องลูกเมียเลยยายเตี้ยไปได้ย่าเอาต้นสโหน่ออกจากนาข้าวเวลานั้นมันกลางวันแสกๆไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกำลังได้ต้นสโหน่อยู่แกก็ได้ยินเสียงดังอยู่ในป่าบนโคกดินแกก็เลยหยุดมือมองไปพอแกมองเสียงนั้นก็หยุดเสียงที่ว่านั้นมันคล้ายๆกับเสียงหนูร้องจิ๊ดจิ๊ดจ๊าจ๊าอย่างนั้นแหละแกก็นึกสงสัยว่าหนูอะไรมันออกมาหากินกลางวันแสกๆตามธรรมดาแล้วหนูต้องออกหากินตอนกลางคืนในความมืดยายเตี้ยแกก็ทำงานไปเรื่อยๆเสียงหนูก็ร้องจี๊ดจ๊าดจี๊ดจ๊าดอยู่ต่อไปแกก็ไม่สนใจมันแล้วเสียเวลาทำงานตะวันก็ลอยดวงต่ำลงทุกทีเย็นมากแล้วสมควรกลับบ้านแม้งานยังไม่เสร็จแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ยังมาทำได้อีกพอแกจะกลับเท่านั้นเสียงหนูในป่าก็ดังจี๊ดจ๊าดครมไปหมดเหมือนกับมันมีฝูงใหญ่ๆเลยทำให้ยายเตี้ยอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงกันแน่ก็เลยเข้าไปดูในป่าพอแกเข้าไปมันก็เงียบกริบไม่มีอะไรแต่พอแกออกมามันก็ดังอีกแกก็รีบหันควับไปมองด้วยความตกใจแกร้องไม่ออกเพราะว่าแกเห็นหนูตัวใหญ่ตัวนึงมันมองแกอยู่ด้วยดวงตาแดงๆของมันมองจ้องอย่างไม่เป็นมิตรแกบอกว่าตัวใหญ่เท่ากระต่ายเห็นจะได้กระต่ายที่มันตัวโตๆอ้วนๆแกตกใจรีบถอยออกมาแต่ขาดันก้าวไม่ออกไอ้หนูตัวนั้นมันแยกเขี้ยวเห็นฟันน่ากลัวมากเลยยายเตี้ยรีบนึกถึงคุณพระคุณเจ้าขอให้ช่วยคุ้มครองด้วยไม่ว่าหนูตัวนั้นมันจะเป็นอะไรก็ตามอย่าให้มันทำร้ายแกเลยแกหลับตาปี๋ด้วยความกลัวพอลืมตาอีกทีมันหายไปแล้วยายเตี้ยรีบจำอ้าวกลับบ้านเล่าให้คนนั้นคนนี้ฟังตาเทิมได้ยินก็โมโหแช่งด่าผีสางที่หลอกเมียแกไอ้ห่าหลอกเมียกูได้เดี๋ยวกูจะไปฆ่ามันจะไปเผาป่าแม่งซะเลยแกว่าอย่างนั้นแล้วแกก็จะออกไปที่ท้องนาเยเตี้ยก็ห้ามแกอย่าไปเลยไม่ได้ต้องไปแกไปเดี๋ยวมันก็หลอกเอาหลอกได้ก็หลอกที่ว่ากูจะได้เล่นงานมันซะเลยตาเทิมแกพูดอย่างไม่กลัวแม้เยเตี้ยจะห้ามแกก็ไม่ฟังยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุทำให้ตาเทิมออกไปนอกทุ่งทั้งที่เวลานั้นมันใกล้มืดค่ำแล้วตะวันตกดินไม่เห็นแม้กระทั่งแสงแดดล้ำสุดท้ายไม่มีใครไปกับแกไปคนเดียวตาเทิมไปที่นาแปลงนั้นแกไม่ได้ไปมือเปล่านะเอามีดดาบไปเล่มไปถึงก็ฟันต้นหมากรากไม้หวดดะไปหมดปากก็ร้องด่าไอ้หนูชิบหายไอ้หนูระยำไหนว่าไอ้หนูผีมึงเก่งดียังไงมาหลอกเมียกูนี่กูมาแล้วมาสิมาหลอกกูบ้างสิมาสิเว้ยเก่งจริงมาหลอกเลยทำไมไม่มาล่ะเว้ยพักใหญ่ที่ทุกอย่างเงียบสนิทความมืดครอบคลุมหมดแล้วก็มองเห็นสิ่งต่างๆได้รางๆตาเทิมก็ยังร้องด่าร้องท้าอยู่จนสุดท้ายตาเทิมก็ได้ยินเสียงแกรกๆในป่าเสร็จแล้วได้ยินเสียงหนูมันร้องจี๊ดจ๊าดแกก็ร้องไปว่ามาแล้วละมึงมาเลยออกมากูจะฟันให้ขาดสองท่อนเนี่ยไม่ทันขาดคำหนูตัวโตเท่ากระต่ายอ้วนๆก็โผล่พรวดออกมาจากชายป่าตาสองข้างแดงเป็นสีถ่านไฟเลยทำเอาตาเทิมชะงักแต่ไม่หนีกระโดดเข้าฟันหนูตัวนั้นทันทีฟันไปทีนึงแต่ก็รู้สึกมันว่างเปล่าไม่โดนอะไรเลยมองดูตรงนั้นก็กลับไม่ใช่หนูซะแล้วกลับเป็นลูกอะไรไม่รู้กลมๆมองดูอีกครั้งมันกลายเป็นกะโหลกหัวกะโหลกตาโบ๋กลิ้งอยู่ตาเทิมหายเมาเป็นปิดทิ้งเนี่ยผีหลอกโว้ยผีหลอกวิ่งร้องลั่นเข้าหมู่บ้านข้างหลังก็ได้ยินเสียงคนแก่ผู้ชายหัวเราะไล่หลังมากว่าจะถึงหมู่บ้านก็ตับแทบแตกเหนื่อยแทบตายจับไข้อยู่7วัน กว่าจะดีขึ้นนี่รดน้ำมนต์ไปหลายวัดยายเตี้ยเล่าเรื่องนี้ไปทั่วเลยตาเทิมหายดีแล้วก็เล่าให้ใครต่อใครฟังสองผัวเมียเชื่อว่านั้นเป็นหนูผีจริงๆมันไม่ใช่หนูมันเป็นดวงวิญญาณของตาปลื้มตาปลื้มก็โดนงูเห่ากัดตายที่ดงไม้นี้แกเคยไปหลอกพวกหาปลาหนีกระเจิงกันมาแล้วตอนแกมีชีวิตอยู่แกชอบเอาหนูไปย่างแกงเผ็ดกินบ้างผัดเผ็ดบ้างที่โดนงูกัดตายก็เพราะแกไปหาหนูในดงไม้นั่นแหละเออเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ